güneyim külhandı. Görmeli çok zamandı, aman aman aman dayanamam. Seher vakti uyanamam, ey kızısın güvenemem. Aman aman aman dayanamam sen.